أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، ده امام ابو حنيفة رحمه الله، ده سيرت سلرم فتح. محترم ورونو فجيب تكي بياهم مشخبري ده امام اعظم ابو حنيفة نعمان رضي الله تعالى عنه فبارك دي. فتيرا دريما بتكي مش ده امام ابو حنيفة رحمه الله ده عقل زراکات او حاضر جوابی قصه بیانول چې په هغه کې موږ هغه قصه بیانول چې امام اعظم رضی الله تعالی عنه د ملحدینو سره د بحث او نقاش وعده درلود. ملحدین خو هغه څوک دي لکه د نن ورځې کمونستان چې د الله عز وجل د وجود څخه انکار کوي او وایي کون او موجودات په خپله پیدا شوي دي او په خپله اداره کیږي، العیاذ بالله. نو امام صاحب د دغه مجلس د حاضرېدو تر هغه معین وخت یو څه وزن لري، پر هغه خپل وخت د بحث وځای ته نسو حاضر. خلق سر راټول سوي دي په انتظار ولاړ دي. څو امام صاحب راورسېدي، هغه وویل وزن دې دي؟ امام صاحب وویل هو، مګر هغه شی چې زه وزن ډولم یوه عجبه واقعه وه. هغه دا چې زه د ولې پر غاړه ولاړو، یوه لو درخت راولویده، په خپله تختې ارس وه. دا تختې په خپله سره یو ځای سوې او بیا د اوسپنې یوه ټوټه راولویده، هغه میخونه سوه او میخونه په خپله په دغه تختو ننوتل. مقصد دا چې امام صاحب دغه حالات ورته بیانول تر څو چې د تختو څخه په خپله یوه لو کښتۍ جوړه سوه، او کښتۍ په خپله دغه نهر یوې غاړې او بلې غاړې ته تله، خلق او د هغو مالونه یې پورې ایستل. امام صاحب وویل زه په تعجب کې ورته ولاړوم او ورته کتل مې چې دا څنګه کار پیښ شو او دغه وزن ډولم. ملحدینو وویل ته ویښ یې؟ ګمان نه کوو چې ته دې په صد کې یې. دغه خبرې چې ته کوې دا نه سره لګېږي. امام صاحب وویل عجبه ده، د یوې کښتۍ په خپله جوړېده نه سره لګېږي، او د کون دغه ټوله منظم نظام، لمر او سپوږمۍ، شپه او ورځ، بادونه او بارانونه، دا ټوله بې خالقه پیدا کېدل سره لګېږي؟ دا څنګه منل کېدلی سي چې دا دنیا دي په مختلفو اشکالو او احوالو د دغه تبدیل او تغیر سره سره په دغه پراخه اطرافو او لرې کنجانو بېله صانعه حافظه او محدث تخه په وجود راځي؟ معلومه خبره ده چې ملحدان بې جوابه سو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د حاضر جوابی د جملې څخه یو داو چې کم وخت به د دشمنانو د طرفه یو مؤامره یا د ده پر ضد یو کار ورته جوړ سوی و، ده رحمه الله په خپل تیز فکر او درانه عقل یو عجبه قدرت درلودی چې خپل ځان به د هغه مکر او چم د ضرر څخه خلاصاوه. یو عجبه قصه ده چې د عباسي خلیفه ابو جعفر المنصور په مجلس کې پیښه شوه. هغه دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله د ابو جعفر و مجلس ته ورغلی، او هلته د خلیفه په مجلس کې ډیر زیات خلق ناست وو چې د هغو د جملې څخه ابو العباس الطوسی چې د قوم د مشرانو او مخورو څخه وو، او د امام صاحب سره حسد او عناد درلود، دا هم حاضر وو. دغه طوسی د خپل شاوخوا خلقو ته وویل نن ورځ ابو حنیفه وژنم. نو یې د خلیفه په مجلس کې په لوړ آواز و امام صاحب ته ور غږ کړه، ویل یا ابا حنیفه زه پوښتنه لرم. امام صاحب وویل وای. خلیفه ابو جعفر دا سوال او جواب اوري. طوسی وویل امیر المؤمنین زموږ څخه یو سړی ورغواړي، او د بل سړي د غاړې په پرې کولو یې امر کوي. یعنی امیر المؤمنین امر کوي چې فلانی سړی مړ کړي. نو کیزه د یو چا په وجول امر کړم او زه نه یم خبر چې دغه سړی څه ګناه کړی ده. آیا دا ماته روا ده چې زه دغه سړی مړ کړم؟ سوال ډېر خطرناک دی. که امام صاحب ووایي هو درته روا ده، دا دا معنا لري چې هو بې له سببه سړی مړ کړ، او که ووایي یا نه ده روا، دا بیا دا معنا لري چې د خلیفه امر قدر او اهمیت نه لري. د جواب دواړه طرفه مشکل او خطرناک دي، مگر تاسی د امام ابو حنیفه رحمه الله و زراکت او تیز فهم ته وګورئ، دغه حاضر جوابی ته وګورئ، دغه سوال یې په ډیر معقول ډول په خپله پرتوسی ورواړاو. نو یې فورا و توسی ته وویل، یا ابا العباس، امیر المؤمنین په حق سره امر کوي که په باطل سره؟ یعنی دغه امر چې پر تا وکړي، دغه امر یې حق دی، په حق سره امر کړی دی که په باطل سره؟ توسی نسی ویلی چې په باطل سره. نو خود توسی وویل په حق سره. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل، هر چیرې چې حق وي حق عملی کوه. تاسې دغه تیز فهم او حاضر جوابی ته وګورئ. او بیا نو ابو حنیفه د خپل بغل و سړي ته وکتل، ویل دې سړي غوښته چې ما وتړي، خو ما د ده په رسۍ دی وتړي. دغسې جوابونه د انسان پر ډېر ذراکت، تیز فهم او په خطرناکه مواقفو کې په ښه طریقه سره د ځان پر خلاصولو دلالت کوي. او د دغه واقعې په مثل یوه بله لطیفه قصه هم پیښه سوې ده، چې هغه هم د ابو جعفر المنصور په مجلس کې وه. ورونو، د مخه تر دې چې دغه قصه بیان کړم، هلته یوه شرعي اختلافي مسله سته چې په دغه قصه پورې تعلق لري. اول به هغه مسله بیان کړم او بیا قصه. دا د پاره د دې چې په قصه او د هغې په لطافت او ظرافت پوه شو. د قسم په متعلق یوه فقهي مسله ده. مثلا یو انسان قسم یاد کوي او بیا یې یو شی ځینې استثناء کوي، یعنی ځینې وی ایستي، دغه استثناء صحیح کیږي. مثلا یو سړی وایي، په والله زه به د شنبې په ورځ دکان ته ځم، چې دا قسم سو. او بیا تر هغه وروسته وایي، که جوړ وم یا باد او باران نو، چې دغه ته استثناء ویل کیږي. دغه حالات یې ځینې ویستل. اوس نو د دغه استثناء د وخت په متعلق اختلاف سته. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې دغه استثناء تر قسم یوه او دوه ورځې وروسته هم صحیح کیږي. دا نه ده ضروري چې په قسم پورې دې مشتی وي، مګر د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی، که استثناء د قسم سره یو ځای او مشتی وه صحیح کیږي، مګر که د قسم سره یو ځای نه وه وروسته بیا نه ده صحیح. دا خو نو هغه فقهي مسله سوه چې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او د امام ابو حنیفه رحمه الله اختلاف پکې موجود دی. او اوس به کیسې ته راځو. یوه ورځ امام ابو حنیفه رحمه الله د امیر المؤمنین منصور په مجلس کې وو. د منصور حاجب یا حاضر باش ربيع ابن يونس چې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره یې حسد او عداوت درلودی، هغه وویل، یا امیر المؤمنین، دغه ابو حنیفه ستا د نیکه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره مخالفت کوي. ابو جعفر چې عباسي خلیفه و، نسبت یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اکا عباس رضی الله تعالی عنه ته کوي. نو ربيع و ابو جعفر المنصور ته وویل، ابو حنیفه ستا د نیکه عبدالله ابن عباس سره مخالفت کوي. منصور ویل، په چه شي کې مخالفت ورسره کوي؟ ربيع ویل، عبدالله ابن عباس وایي که یو انسان قسم یاد کوي او بیا یې یو شی یوه یا دوه ورځې وروسته ځینې وایستي، استثناء یې کوي، دا جایزه او استثناء یې صحیح ده. مګر ابو حنیفه وایي دغه قسم استثناء نه ده جایزه. که څوک غواړي چې په خپل قسم کې استثناء راولي، هغه خبره بیا فورا په قسم پورې مشتی وي. اوس په دې مسله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله دپاره د خلیفه په حضور توتر او مشکل پیدا سو، ځکه ابو حنیفه رحمه الله د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره مخالفت کوي. حال دا چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي او لوی عالم دی او په عین حال کې د خلیفه نسبت هم وهغه ته کیږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله غوښته چې د دغه تاسخه کوم چې ربیع غواړي چې په هغه کې واچوي ځان خلاص کړي. ویل یا امیر المؤمنین، خبره تر دې ډیره خطرناکه ده. خلیفه ویل هغه څه شي ده؟ امام صاحب ویل دغه ستا حاجب یا دروازوان ربیع و خلقو ته وایي چې ستاسې پر غاړه د خلیفه بیعت نسته، حتی لشکرو ته وایي چې ستاسې پر غاړه د خلیفه بیعت نسته، د هغه د اوامرو په عملي کولو ناس مکلف. ربیع وارخطا سو ویل ما نه دي ویلي او نه داسې وایم. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل بلکې ته دغسې وایه. ربیع ویل څنګه او کله؟ امام صاحب ویل آیا ته د ابن عباس په قول فتوا نه ورکوې چې یوه یا دوې ورځې وروسته تر قسم استثناء صحیح کیږي؟ ربیع ویل هو ورکوم. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ویل خلق راځي امیر المؤمنین ته په بیعت سره قسم یادوي او بیا چې کور ته ولاړ سي استثناء کوي، وایي هو زه بیعت کوم په دې شرط که داسې او داسې او داسې وسي. هلته د ځان سره په زرو شرطونه ایږدي چې هغه پر خلیفه نه موافق کیږي، نو یا هغه د بیعت قسمونه باطل سو. منصور وخندل پوه سو چې رښتیا هم پر دغه ډول استثناء نه صحیح کیږي. نو یې خپل حاجب ته وویل یا ربیع د ابو حنیفه څخه لیرې ګرځه. کم وخت چې منصور د مجلس څخه ولاړ سو، ربیع و امام صاحب رحمه الله ته د ملامتیا پر شکل وویل تا غوښته چې زما وینې وبهوې، یعنی که خلیفه دا ستا خبره منلې او زړه ته تېره کړې وای خو زه یې وژلم. امام اعظم رضی الله تعالی عنه په ډېره ساده او نرمه لهجه ورته وویل یا بلکې تا دا اراده کړې وه چې زما وینې وبهوې، نو ما ته او خپل ځان دواړه خلاص کړه. امام ابو حنیفه نعمان رضی الله تعالی عنه سربیره پر زکاوت او حاضر جوابی نور هم ښه اوصاف درلوده چې هغه ثبات، اعصاب د لاسه نه ورکول، حزم، قوت او خطرناکه مواقفو ته په عقل او شجاعت سره درېدل وه. چې د دغه جملې څخه هغه خطرناکه واقعه ده چې یوه ورځ د کوپې په مسجد کې پیښه شوه. هغه دا چې هلته په کوپه کې یوه منحرفه ډله موجوده وه چې خوارج ورته ویل کېده. که به مسلمانانو د دوی باطل قولونه نه ویل پر هغو به اعتراف نه کاوه وژل به، او که به مشرکانو جوار ځینې وغوښتئ پرېښول یې چې دا د دوی مذهب و. یوه ورځ د دغه مذهب یوه ډله ناببره د کوفې و مسجد ته ورننوتل، په وهلو او وژلو یې شروع وکړه. خلق په تیښته او ځغستا سوه. امام صاحب چې په حلقه کې ناست دی او شاګردان شاوخوا پر راګرځېدلي دي دغه خطرناکه حالت ویني ویلیدي. فوراً یې خپل اصحاب او شاګردان امر کړه چې آرام کښېن، مزغلی او مه ولاړېږي. هغه هم بې حرکته کښېنسته. خوارج فوراً راورسېده او پر حلقه شاوخوا راوګرځېده. د خوارجو مشر او رئیس وویل تاسې څوک او څه شي یاست؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ویل موږ مستجیرین یو، یعنی پناه در څخه غواړو، یعنی ستاسې څخه جوار غواړو. د خوارجو امیر وویل دوی پرېږدئ. قرآن ورته وویست او بیا یې د خپل امان و ځای ته ورسول. خوارجو هم دوی پرېښول. شاوخوا یعنی وحی نه، شاوخوا ورته ولاړ دي او قرآن مجید ورته وایي. د امام صاحب ملګري په تعجب کې سوه، ویني چې هغو وهل او وژل پرېښول، فقط قرآن مجید ورته وایي. او بیا نو دغه خوارجو د امام صاحب حلقې ته وویل چې اوس نو زموږ سره راځي. خوارجو یې ساتنه کول تر څو چې په پوره حفاظت او امان یې د مسجد څخه وویستل او خپلو کورو ته ولاړ. په وروسته کې چې د امام صاحب اصحاب د ده سره یو ځای سوه، په تعجب یې پوښتنه ځینې وکړه چې دا څنګه پېښه وه او څنګه دې موږ او خپل ځان د خوارجو څخه خلاص کړو؟ امام رحمه الله ویل د دغو خلقو عقیده دا ده، هغه مسلمانان چې د دوی له عقیدې څخه مخالفه وي وژني، او پر دغه سربیره پر دغه عقیده چې دا مسلمانان هم وژني، پر دغه سربیره هر هغه شی چې د دوی په فهم په قرآن مجید پوهیږي، څونه چې دوی اخذ کولای سي عملي کوي، یعنی د قرآن مجید تابع دي. څه قسم تابع؟ هغه چې دوی اخذ کولای سي، چې دوی په پوهیږي، هغوندې حکم د قرآن مجید عملي کوي، او د دوی په فهم د الله عز وجل د دې قول څخه چې فرمایي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني كده مشركان تخيون بر استاسخ پنا وغوار نوته غت پنا ورك ترسوچ كلام الله واوري او بعدي ده امان ځای ته ورسو. دا په دې سبب چې دوی داسې قوم دی چې په ایمان او قرآن نه پوهیږي. نو امام صاحب ویل کوم وخت چې ما ورته وویل موږ مستجیرون یو، نو یې دغه آیات شریف پر موږ تطبیق کړي، کلام الله یې راباندې واورېدی او خپل مامن د امان ځای ته یې ورسولم. دغسې تدبیر پر ډېر عقل زراکت حاضر جوابی د زړه پر قوت دلالت کوي، ځکه موقف ډېر خطرناک و. څوک کولای سي چې په داسې وخت کې دي چې د ده پر شاوخوا خلق وژل کېږي په دغسې چابوکي سره دي دغسې حرکت وکړي چې خپل ځان او ملګري دي ټوله د مرګ خلاص کړي؟ او دغه رنګه د امام اعظم رضی الله تعالی عنه دغه جواب او رد د امام ابو حنیفه رحمه الله پر پراخه او عمیق علم دلالت کوي. یوازې دا نه چې د سلف صالح اهل سنه او جماعه په منهج او طریقه خبر و، بلکې د گمراهو ډلو مذهب او مسلک هم ور معلوم و، د هغو تګلاره او د مذهب جزئیات او تفاصیل ور معلوم و. جلیل القدر امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د یو بل موقف روایت کوي چې د دغه عظیم او جلیل امام د زړه پر قوت دلالت کوي. امام ابن مبارک رحمه الله وایي یو ورځ موږ په مسجد جامع کې وو چې د مسجد د چت څخه د امام ابو حنیفه رحمه الله په غیږ کې یو مار راولوېدی. خلق په بیره او ورختایي سره وغورځېدل. امام ابن المبارک وایي امام ابو حنیفه رحمه الله فقط دونه وکړه چې هغه مار یې د ځان څخه وغورځاوه او بیرته پر خپل ځای کښېنستی. دا د زړه قوت دی، شجاعت دی. ورونو په امام اعظم رضی الله تعالی عنه کې دغه صفات سره یو ځای شوي وو: فطن، هوشیار، ذکی، بعید النظر، دور اندیشه، سریع البدیهه یعنی حاضر جوابه، ثابت القلب، د قوي زړه خاوند. که دغه صفتونه موږ د ده رحمه الله پر هغه نورو ذکر سو اوصاف ورزیات کړو چې هغه علم، حلم، تقوا، عبادت او سخاوه، او بیا د بله طرفه د ده نور اوصاف چې اناقه، غنا او حلال تجارت دي ورسره جمع کړو، نو بس تاسي په حضور داسې شخصیت مجسم سي چې په اسلامي تاریخ کې فرید او بې مثله دي. په دغسې جامعو اوصافو سره ګمان نه کوم چې څوک دي پیدا سي، او که پیدا کېږي هم ډېر به کم وي. ځینې کسان داسې ګمان کوي که یو څوک وغواړي چې و علم او عبادت ته فارغه وي، په تعلیم او طاعت مشغوله وي، نو دغه کار دی د دې څخه منع کوي چې د پاک لباس، شایسته مظهر او زینت خاوند وي. هغه باید شکېدلي خیرن او لغوړن کالي اغوستي وي. مګر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت او طریقه تطبیق او عملي کول، د خپل علم او زهد سره سره په جمال، کمال او نظافت کې یو علامه و، د خپل لباس او ظاهري شکل اهتمام یې په پوره ډول سره کاوه او ویل به ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. الله عز وجل دا خوش لري چې د خپل نعمت اثر پر خپل بنده وویني. او الله عز وجل فرمایي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلام دوی ته وای چا حرام کړی دی زینت د الله، هغه چې د خپل بندگانو د پاره راستلی دی او چا حرام کړی دی هغه پاک او خوندور شیان د رزق چې د خوړلو او چشلو شیان دي. یعنی دا یو هم نه دی حرام. او بیا هم عز وجل فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی واخلی تاس زینت او شایست خپل د هر مانزه پر وخت. څرنګه چې امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه آیاتو او آثارو پوهېدی، نو ځکه یې پاک او شایسته کالي خوښ وه. د امام ابو حنیفه رحمه الله زوی حماد رحمه الله د امام صاحب د قیافې او لباس مبارک وایي: کان ابو حنیفه طوالا تعلوه الثمره لباسا حسن الهيئه كثير التعطر يعرف بريح الطيب اذا اقبل او خرج من منزله قبل ان تراه. يعني امام ابو حنيفه رحمه الله جكسريو غنم رنگو چتوروالي پر غالبو د شو کالو اغستون کیو ششایسته هيئت شکليو دير عطر استعمال ول د عطر پبوي بيجندل کدي د مخه تر دي چ دي وويني چ دروازه به اخلاص کړه اول به شبوي تر خو مشتي. مگر د امام صاحب شاگرد امام یوسف چې د امام صاحب د پاره د زوی په درجه کې وو، د امام ابو حنیفه رحمه الله په وصف کې وایي: هو احسن الناس منطقا واحلاهم نغمه وانبههم على ما يريد. یعنی په خبرو او بیان کې د ترټولو خلق شو ش او خوش اواز وو، د هر شي اراده چې به و چ هغه په هغه توک ډیر شپو هاو. ابو نعیم الفقيه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په وصف کې وایي: حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحه شديد الكرم حسن المواساه لاخوانه. يعني شایسته مخ شایسته کالی خوشبوي ډیر سخي د شه دوستي او صله خاوند. امام ابو حنیفه رحمه الله په اسلامي توازن دنیا او اخرت دواړه سره جمع کړي او یو ځای کړي و. امام ابو حنیفه رحمه الله د پاره د دې چې ښه او په ښه مظهر ښکاره سي ګران قیمته پاک ستره کالي اغوستل. امام صاحب یوه ورځ په خپله حلقه کې ناست و، ویلې ده چې د حاضرینو څخه د یوه نفر کالي زاړه اشکېدلي دي. د امام صاحب دغه وضع نس وخوښه، څرنګه چې د امام صاحب ټول شاګردان پاک او سپېڅلي وه، نو د دغه خیرونو او شکېدلو کالو خاوند په ټولو ناستو خلقو کې عجیب او غریب ښکاره کېدی. کم وخت چې د درس مجلس پای ته ورسېدی، امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه سړي څخه وغوښتل چې ته کښېنه. کم وخت چې نور ټول خلق ولاړه بېله دوی دوو څخه بل څوک نه سوه پاته، امام صاحب ورسړي ته وویل: دغه مسله پورته کړه او کم شی چې تر لاندې دی وایخله. سړي مسله پورته کړه، که ګورې تر هغې زر درهمه لاندې دي. امام صاحب ورته وویل: دغه دراهم واخله او خپل حال ته دې تغیر ورکړه. سړي وویل: زه غني یم، محتاج او غریب نه یم، زه په نعمت کې یم، دغه پیسو ته ضرورت نه لرم. امام صاحب ورته وویل: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله عز وجل دا خوش لري چې د خپلو نعمتو اثر د ده پر بنده وویني. ستا دپاره دا پکار ده چې خپل حال ته تغیر ورکړي، چې ستا دوست په تا غمجن نه سي. وروڼو، علما او طلاب العلم باید ښه مظهر ښکاره کړي او په دغه عظیمو راهنمایانو پسې اقتدا وکړي. امام عبد الله ابن مبارک رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه قدرت څخه په تعجب کې و چې څنګه یې زهد ورع او علم د تجارت غنا او ښه مظهر سره په یوه وخت کې جمع کړي او یو ځای کړي دي. یوه ورځ امام عبد الله ابن مبارک رحمه الله په خپل مجلس کې وویل: کان ابو حنیفه آیه. امام ابو حنیفه آیه او علامه و. هلته په مجلس کې د امام ابو حنیفه د حاسدینو څخه یو نفر ناست و، نو یې د ابن مبارک رحمه الله څخه پوښتنه وکړه: ویل فی الشر یا ابا عبد الرحمن ام فی الخیر؟ یعنی د شر علامه و که د خیر؟ ابن مبارک رحمه الله فقهر سو، ویل اسکت یا هذا، چپسه ای ناپو، په شر کې غایه ویل کیږي او په خیر کې آیه ویل کیږي؟ په شر کې آیه نه ویل کیږي. او ده الله عز وجل فداغ قول يدلل وايج فرماي: وجعلنا ابن مريم وامه آية. رونو امام ابو حنيفه رحمه الله كان ايه من ايات الله رونو دا چې موږ مخکې وویل چې امام ابو حنیفه رحمه الله و خپلو شاګردانو او مستحقینو ته خرط او مصرف ورکاوه، نو د ده رحمه الله دا مالونه د کمه وه. موږ ته خدا را معلومه ده چې امام صاحب د خلفاو هدیه او سوغاتونه ردول نه اخیستل. کم وخت چې به د وخت خلیفه مال او پیسې ورته راولېږل، ده رحمه الله به په ادب او شدت سره وردول. چې د دغه موضوع په باره کې به په وروسته کې ان شاء الله تعالی په تفصیل سره خبرې وکړو. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مالونه د ټوکرانو د تجارت د لارې، خاصتا د ورېښمین ټوکرانو د تجارت د لارې په حلاله طریقه او ډېر ورته راتله. د ده رحمه الله تجارت و داسې اندازې ته رسېدلی و چې په ټوله کوفه کې هغه لوی او مشهور سرای د ده رحمه الله تجارت خانه وه، چې دغه سرای په دمخه کې د جلیل القدر صحابي عمرو بن الحریب المخزومي القرشي رضی الله تعالی عنه کور و، چې د زیاد ابن ابي